رشتہ بھیجنے سے پہلے معاملات یا کسی کی حالات پتا کرنا انشاءاللہ عزیز وہ گناہ میں شامل نہیں ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیض بھائی میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پہ ذرا اچھے سے روشنی ڈالے. کیوں تو مسلم بچیاں جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہے اور نوجوان اس کے اندر اشتعال آ رہے ہیں اور اس کے لیے جو ہے ان کے اوپر کیس درج ہو رہے ہیں, تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ نوجوانوں نے کیا اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور بچیوں کو بھی تاکید کیجیے آپ کی, وہ اپنا ان کے ساتھ اگر غیر مسلم کے ساتھ وہ نکاح کرتی ہے یا شادی کرتی ہے تو اس کا آخرت میں اور دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ بہرحال دیکھیے بھائی نے ایک سوال کیا, جو لڑکیاں محبت میں پھنس جاتی فاسد چاہے کسی سے بھی ہو, میں اس میں فرق نہیں کروں گا مسلم اور غیر مسلم کسی سے بھی, اور پھر اس کے بعد جو کچھ وہ حالات آتے ہیں, تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ میں نے بار بار اپنے درس میں کتنی بار تاکید کی کہ نوجوان اس میں نصیحت حاصل کرے, یہ بہت سنگین چیز ہے یاد رکھی. اور ولی کے بغیر جو نکاح ہوتا ہے اس نے فرمایا وہ نکاح نہیں ہے جس میں ولی کی اجازت نہ ہو. تو اگر لڑکی شادی کرتی ہے کسی سے بھی بھاگ کر, کوئی بھی ہو مسلم ہو غیر مسلم, اگر بھاگ کر شادی کرتی ہے اس کا ولی اگر راضی نہیں ہے تو وہ نکاح نہیں ہوتا. یاد رکھی آپ نے فرمایا جو خاتون بغیر ولی کے نکاح کرے اس نے زنا کیا اور کوئی عورت کسی عورت کو نکاح میں نہ دے, مطلب اس کی عورت ولی نہیں بن سکتی. تو لہٰذا اگر ایسا کوئی لڑکی کرتی ہے کسی بھی مسلم یا غیر مسلم بھاگ کر نکاح کرتی ہے مسلم لڑکی, تو وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسلامک شریعت میں وہ نکاح اس کا ویلڈ نہیں ہے, وہ زنا میں شمار ہوں گا, وہ اولاد ولد الزنا میں آئیں گی. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس معاملے میں بہت احتیاط کرے, اگر کچھ بھی ایسا ہے تو اپنے والدین سے کمیونیکیٹ کرے, والدین کو بتائے اپنی پسند ناپسند, اگر وہ بہتر سمجھتے تو انشاءاللہ وہ آگے بڑھیں گے, ان کی بات پر اپنے آپ کو ڈیپینڈ رکھے اور پرسنل ڈیسیجنز نہ لے. جن والدین نے آپ کو پالا اور اتنا بڑا کرا, اگر آپ ان کے نہیں ہو سکتے تو میں نہیں سمجھتا ہوں, میں ان لڑکے اور لڑکیوں خاص طور سے تاکید کروں گا جو بھاگ کر شادی کرتے ہیں, جو لڑکی اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی تو وہ تیری کیا ہوں گی میرے بھائی, اور جو لڑکا اپنے ماں باپ کا نہیں ہو تیرا کیا ہوں گا نکاح کے بعد, اس بات کو ہم سمجھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.